Hansa, danke schön. Två små ord, kvällen var så skön. Ja, han var ju så underbar. När jag gav mitt svar med en blick att han fick stanna kvar, dankeschön. Han sa dankeschön och gav svar på min tysta bön. Allt försvann, sen fanns bara han. Tänk att lögner kan vara så ljuva små ord ibland. Dankeschön, han sa dankeschön, viskade orden dankeschön. Minns dem än, dessa ord min vän, fast en längsel viskar jag varje dag.